najsłynniejszego obecnie walijskiego zespołu. Dziś wielokrotnie do usłyszenia, między innymi po 7 w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Tymczasem budzik, a na budziku 6 po 4. Minut po godzinie 4. Gdyby Państwo mieli ochotę, to serdecznie zapraszamy, bo i adres mailowy, i numer telefonu, i skrzynka SMS-owa już do Państwa dyspozycji. Przypomnę łaskawie. budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A nawet się udało z pamięci. Gdyby Państwo mieli ochotę, tak podglądam skrzynkę mailową, SMS-ową i nasz numer telefonu. Już te pierwsze sygnały napływają, ale to przecież jeszcze przed naszym znakiem sygnały. No to teraz, 3 szybkie, czas start. There is only so much juice you can suck out of a fruit, and the color changes fast when an apple's cut in half. Every ladder ends somewhere, better climb its steps with care. I'll be the one who waits too long, turns around and finds it gone. Choose the life you want to live, give the love you want to give. Take the moment when it comes. Let it lead you, let it run. Feel the moisture in the air. Feel your fingers to your hair. Don't be shy when asking to be that way you always were meant to. You say that life is long. SMS-owo. Krótko i na temat pani Mirka z Sandomierza. Słucham. Piosenka dnia. Podoba mi się. I pozdrawiam. To nasz pierwszy sygnał SMS-owy. Jako pierwszy mailowo dziś pan Marcin. Pozdrawia z Krajowej 17. 14 stopni, niebo zachmurzone, warunki na drodze w porządku. Gdyby jeszcze tylko spać się nie chciało, tak jak się chce. Na szczęście już za parę chwil weekend nastanie. To od pana Marcina z Łęcznej. No, bardzo serdecznie dziękujemy. Także i wszystkim dojeżdżającym do pracy życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi. No i rzecz jasna, by ten czas w pracy szybciusieńko minął, tak raz, dwa, trzy. No i za ciosem, tak jak wczoraj, pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. Środa w środę i środa w czwartek też jako pierwsza dziś telefonicznie, a w środzie chłodno, tylko 10 stopni. No i już pracujemy. Wszystkim budzikowym przodownikom serdecznie gratulujemy. Ciąg dalszy sygnałów od państwa już za chwilę. Teraz Klara. I see the sky in glass circles. Oh, let me stay, oh, let me stay, oh, let me stay. Blueberries in your rose garden. Don't let me hear, don't let me hear, don't let me hear. Oh, please, I have to go tomorrow. And pack my bags, pack my bags, pack my bags. The hours singing songs are smiling. I like your shirt, like your shirt, like your shirt. I don't know walking alone in the dark.

Piątkowy budzik. Trylowany śliwek, lato znów nie takie. Znów musiałam obejść się smakiem. Przez kumef, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. I utwór zatytułowany Wyjeżdżam. To nagranie z płyty Safari. 25 minut po godzinie 4. Czas na trójkowe kalendarium. I przypominamy, co wydarzyło się 21 sierpnia. Między innymi 447 lat temu, w roku 1567, urodził się Franciszek Salezy, kaznodzieja francuski, kanonizowany w 1665 roku, patron prasy i publicystyki katolickiej. 164 lata temu urodził się Ludwik Rydygier, chirurg, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Lwowskiego, autor m.in. podręcznika chirurgii szczegółowej. 135 lat temu urodził się Claude Graham White, pionier lotnictwa, pierwszy Anglik, który otrzymał zaświadczenie potwierdzające umiejętność latania samolotem. Zmarł w 1959 roku. A w 1955 utworzono Instytut Jądrowy w Świerku pod Warszawą. Obecnie Instytut Energii Atomowej jest jednostką badawczo-rozwojową. Eksploatuje jedyny w Polsce jądrowy reaktor badawczy Maria, który służy m.in. do wytwarzania izotopów promieniotwórczych. To tylko wybrane wydarzenia z historii. Ciąg dalszy też w muzycznym kalendarium już za niecałą godzinę. Pan od pogody w natarciu. Najświeższa prognoza za chwilę, ale wcześniej Habakuk i ich wersja Murów. Policzył. tysiące palili mu z nadków, podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat. A mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat. A mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał. I ciążył łańcuch, zwlekał świt, on wciąż śpiewał i grał. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat. A mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat. A mury zacięciem regałkowym Habaku, rzecz jasna, i to no może i pierwsze w budziku spotkanie z takim zacięciem regałkowym, ale na pewno nie ostatnie. Tak samo jak z prognozą pogody, dziś pan synoptyk. 4:30. I już nas przekonuje, że nad Europą Północną dominuje rozległy niż Europa Zachodnia, częściowo środkowa i południowa pod wpływem klina wyżowego z nad Atlantyku. Przeważająca część Polski pod wpływem niżu z ośrodkiem nad Skandynawią, jedynie regiony południowo-wschodnie pod wpływem niżu z ośrodkiem nad Ukrainą. A po naszemu z zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś w całym kraju pochmurno, ale deszczowo, na Pomorzu Zachodnim oraz na Podkarpaciu możliwe burze i w tych regionach najmocniej popada na Pomorzu oraz na Podkarpaciu. Choć w ciągu dnia możliwe też lokalne przejaśnienia. Zawsze coś. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, a w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie niezdecydowane, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. Najniższa temperatura na Podhalu dziś koło 12 stopni, 15 na Mazowszu oraz na Lubelszczyźnie, 17 na Górnym Śląsku, 19 na Kujawach, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, tam dziś do 21 stopni. my skin. All the love he used to bring, like an echo in the song that I'm singing all sky that just cuts me to the bone, stripped down to my skin. All the love you used to bring, like an echo in a song that I'm singing all Kreski i Łukasz Lach i Strip Me. To za nami, a przed nami między innymi pan Wojtek Druch-Zuch, tak należałoby powiedzieć. Choć bez radia, to jest z nami bez radia w aucie, ale jednak zdradza swoją obecność pan Wojtek. Drogowiec, transportowiec z Bielska-Białej. Wędliny się wożą się. Pan Mariusz Zulkusza z chlebkiem, jak zwykle w kruciaku hartuje się, choć w Zulkuszu i okolicach 12-13 stopni. No, rzeczywiście w wielu miejscach u pana Pawła z Łosic także, który podpisuje budzikową listę obecności, za oknem 12 stopni. Na dzień dobry także z 94 pozdrowienia Wrocław, Kraków 12 stopni, to od pana Andrzeja. Pani Marta także z nami, wita serdecznie z tych, za oknem 14 z małym haczykiem, jeszcze chwila i na rowerze do pracy. Pozdrawia tych, którzy w drodze, absolutnie pani Marta. Jak zwykle przypomnę, budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335, państwa poranna korespondencja w sprawach drogowych, pogodowych, wszelakich innych, no i oczywiście te nasze rozgrzewkowe, budzikowe zawody, rozgrzewające szare komórki w dalszej części naszego spotkania, choć mile widziane także sygnały i z naszego kraju, raju i z zagranicy, jak zwykle w naszej ulubionej 4:44 w okolicy, gdzieś w Podobie będziemy sięgać po państwa sygnały, jakże miłe. Zazwyczaj w tym momencie, jakieś 24 minuty przed godziną 5, sięgamy po budzikowy alfabet, a dziś tak sobie pomyślałem, że może zespół nominalnie z wykonawcą, którzy to jakoś tak spasowali do siebie, no i poczynili nagrania, które w pewien sposób już utkwiły nam w pamięci i zostały w kanonie polskiej muzyki rozrywkowej. Przed chwilą dwie kreski, Łukasz Lach, to nowe nagranie w trójce, choć nie nawiązujemy jakoś do duetów, ten taki duet w naszym budzikowym cyklu pojawi się oczywiście przed godziną 6, no ale teraz, tak jak wspomniałem, i zespół, i wykonawca. Dwie kreski, Łukasz przed chwilą, za moment Warius Manx i Anita Lipnicka, a później Jugopolis i Paweł Kukiz. To trójka i trójkowy budzik za 23 już 5. Z

ja przed słońcem stanę, by powitać nowy dzień. Patrzę na moje miasto, kocham je. Ty jeszcze śni i wyśni dla nas sen. Miasto budzi się z naszymi marzeniami. Szumem ulic woła mnie. Miasto budzi się. Nie jesteśmy sami. Daj nam dzisiaj dobry dzień. O, właśnie, oby to był dobry dzień. Nasza ulubiona 4:44, a za chwilę 44 sekundy, to prawie idealnie nam się udaje. Pan Piotr z Radomia o tym, że za oknem cisza, 12 plusików, dość rześko. No i dziś więcej jazzu by się przydało, tak jak zaczęliśmy. No być może jeszcze, kto wie. Na dzień dobry także pan Piotr z Puszczy Knyszyńskiej, już pracujący. Na dzień dobry także pan Robert z Grudziądza o tym, że dziś tylko 9 i spać się chce. Bardzo dziękujemy za życzliwe słowo. No damy radę z budzikiem, wszystko możliwe. Jakoś będziemy się na pewno starać. Za oknem 9, tyle samo w Będzinie. Będzin Grodziec, konkretnie pan Darek zastanawia się, czy iść do pracy, czy może kordełka na głowę i na drugi boczek. Oj, nie. PKB czeka, no naprawdę, panie Darku. Na dzień dobry także pan Artur z Torunia. Dzień dobry, dziś leniwie robię, no nic, regeneracja też jest ważna, ale jestem słucham. No, 3 razy P, na boczek, jeszcze raz na boczek, niech będzie 3 razy B. Pozdrowienia także z trasy Katowice. Ciężkie powroty do obowiązków po urlopie, to od pana Dariusza z Katowice Poznań, jak zwykle. No i rzecz jasna, także państwa sygnały z Zagramanic. To już za chwilkę, bo kilka osób się odezwało, co bardzo nas cieszy i wspólnie z nami za pośrednictwem internetu. Za 14:05. Ciolka. I proszę, kłam, no nie bez kłamstwa, powiem, że już parę osób obudzonych już na nogach, a gdzie tam szykuje się właściwie do wieczornego czasu, między innymi pan Marcin, niestrudzony jak zwykle, wraca do papierków, choć podpisuje szybciusieńko listę obecności w Wellingtonie, deszcz, ale przed południem o dziwo było ładnie i słonecznie, potem zaczęło się chmurzyć, wiał coraz zimniejszy wiatr, mroczno i dżdżysto. To od pana Marcina z Antypodów. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry także melduje się z Singapuru. Tu pogoda bez zmian. 29 stopni to temperatura maksymalna, minimalna 26 i duża szansa na burzę. Zza małej wody na dzień dobry pan Artur. Wspólnie z nami Wielka Brytania, okolice Londyn. No, bardzo dziękujemy. Londyn, miasto w Anglii. No i także pani Ewa z USA. Jeszcze wieczorową porą wspólnie z nami, co bardzo nas cieszy. Także te wczorajsze sygnały od państwa mile widziane. Ze skrzynki SMS-owej także bardzo dobra informacja o tym, że mamy nową słuchaczkę, ma na imię Laura. Urodziła się o 2:55 w Wejherowie. Szczęśliwy tata Paweł pozdrawia. No to witamy w naszym budzikowym gronie szczęśliwego tatę, mamę, ale przede wszystkim Laurę. Tak jest, tak jest. Oklaski, oklaski, owacje. To także dla pani Justyny, która słucha często, a odwagi i werwy jakoś tak by pisać najczęściej brak. Pozdrawiam pani Justyna z Wołomina. Pilna pani pedagog, która pracuje po urlopie. No bardzo serdecznie witamy w budzikowym gronie. Taki akces do budzikowej rodziny. To zawsze z owacjami. Dajmy na to z owacjami na stojąco. Co słychać zresztą? Słychać. Kto by z państwa miał ochotę, zachęcamy niezmiennie, bo i także pierwszy raz podpisuję listę obecności, budzicności, choć często słucha pan Andrzej z Malborka. Witamy bardzo gorąco w budzikowej rodzinie. Już państwo przyjęć. I to jak, prawda? Z otwartymi ramionami. A miłe zazwyczaj. Wczoraj o tej porze prezentowaliśmy nasze budzikowe duety. Zespół The Dumplings. Bardzo państwu przypadł do gustu ten młody polski duet nastolatków, którzy to zrobili furorę i jakoś tak z internetu, także do eteru, co zresztą bardzo nas cieszy. Za godzinę budzikowy wakacyjny cykl spotkań z duetami, ale gdyby tak może The Dumplings przypomnieć, bardzo proszę. od razu Państwu się spodobało. Lista obudności. No niech i tak będzie. Lista obudności. Kto chciałby podpisać w budziku listę obudności, zachęcamy. Także pan Stefan zgłasza swą obecność. Jak tu zasnąć? Jak tu zasnąć? Jedna audycja lepsza od drugiej. To z Austrii. W jeden Österreich i pan Stefan wspólnie z nami. Pan Maciek także o tym, że Saigon za oknem 32, w biurze 28, bo klima chodzi na pełnych obrotach. Piękne niebieskie niebo, te małe bałwanki białe, mile widziane. No, taką porę deszczową lubi. Jest bosko, pan Maciek, wierny słuchacz. Wietnam się kłania wspólnie z nami w budzikowej rodzinie. Bardzo się cieszymy. Także pan Jasiu z ciężarówki wspólnie z nami, jak zwykle. No, taka trasa i takie życie drogowców, transportowców. To takie wahadełko między Grudziądzem a Łodzią. 9 stopni. Może by jakaś męska rozmowa z panem synoptykiem, proponuje pan Jasiu. To po godzinie 5, a 5 za 4 minuty. Na sen nigdy już nie wezmę nic, ja to wiem. Odejść łatwiej jest niż żyć i na morzu naszych wspólnych lat liczę wyspy pełne smutnych dat. Aksamitne rafy, gdy byliśmy tak szczęśliwi, widzę nasze drzewa, które wygiął czas. Ja znam naszą miłość pełną burz, czasem tnie w obie strony tak jak nóż i głęboko rani ciebie. Razem ciężko żyć, osobno źle. Chyba zawsze już tak będziemy pogmatwani. Wspólny adres, nasze dzieci, sny, więc pomóż mi odnaleźć tamte dni. Pomóż mi odnaleźć nasze najpiękniejsze dni. Zaczaruj moje serce, zostaw mnie bez tchu raz jeszcze. Pomóż mi kochać, wylej w moim sercu siebie. Zrób to, przecież wiesz, to nie boli mnie. Dziwne, jak mi mało trzeba snu. Słyszę znów mego życia słaby pół. Miłość jest jak deszcz, który spływa po mnie aż do stóp. Sama obok siebie jestem znowu tu. Wezmę nic na sen, boję się, twoich ciemnych, cichych miejsc. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 21 sierpnia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Na dzisiejszą listę obudności wpisujemy także Grzegorza. Grzegorz z Ciechowa. Bardzo się cieszymy, ale nie tylko. Między innymi także z nami pani Edyta z Płociczna. Od 5 lat z panem Budzikiem, a co rano przy radiu w samochodzie wrodzona nieśmiałość nie pozwoliła mi się ujawnić. Aż do dziś pozdrawiam rodzinę budzikową. Bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Pani Agnieszko, witamy i bardzo się cieszymy. Choć to witamy, to powinienem powiedzieć 5 lat temu. A no właśnie. 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa w nowym dniu. Karteczka z kalendarza. To spoglądamy do kalendarza za tych, którzy nie mogą, albo nie chcą, albo dopiero się obudzili, albo gdzieś w aucie. No to za Państwa to zrobimy z wielką chęcią. A karteczka z kalendarza mówi nam, że już jutro tygodnia, koniec weekendu, początek No, dziś na razie czwartek nam się objawił, 21 dzień sierpnia. Słońce obudzi się za niecałe pół godziny, zajdzie przed 20, a dzień potrwa nieco ponad 14 godzin. A nie, wyliczamy, żeby nie denerwować, ile to dzień krótszy od najdłuższego w roku. Ale już za chwilkę będzie nieparzysta godzina. Imieniny Joanny, Kazimiery i Franciszka. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Przed godziną piątą pan Jasiu z ciężarówki, jeszcze nie z tak zwanego tiry, ale z ciężarówki prosiłby pana synoptyka, może tak mocniej, może z niego tak troszkę wyciągnąć te bardziej optymistyczne prognozy pogody. Może jakieś mocniejsze upchnięcie, może coś elektrycznego i wtedy zrobi się cieplej i być może także będzie to miało swoje odzwierciedlenie na termometrach. No to ja robię co mogę. Elektryczne, a za chwilę sprawdzamy pogodę. Paznokciem kciuka prawej skrobię stół i nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść, muszę wyjść.